کس طریقے سے ہوگا؟ فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو ان مجرموں کو ہانک رہا ہوگا، کیونکہ اپنے اعمال کے گروی ہوں گے ہر آدمی، اور ڈر رہے ہوں گے کہ کہاں جائیں، ساری زندگی تو بے حیائیوں بدتمیزیوں میں گزری، اللہ رسول کی مخالفت میں گزری، لیکن اس وقت فرشتے ان کو ہانک رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ ایک گواہ بھی ہوگا، کرامن کاتبین بھی ہوں گے، جو ساری عمر انہوں نے کیا وہ ان کے سامنے رکھنے کے لیے، اور اس کو کہا جائے گا قیامت کے روز لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تو اس دن سے غفلت میں تھا، تو بھول چکا تھا حشر کے دن کو، قیامت کے دن کو، روز جزا کو۔ آج الا ماشاءاللہ کتنے ہی لوگ ہیں جو میدان حشر کو بھول گئے، آج ان کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے اور حشر کا میدان ان کی نظروں میں نہیں، ان کی سوچوں میں نہیں ہے، اور یہاں ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ موت یاد ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے۔ تو اس وقت قیامت کے دن اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا کہ تو اس دن سے تو غفلت میں تھا، تو اس دن کو بھول چکا تھا، فکشفنا عنک غطاءک، تجھ سے پردہ اٹھایا، فبصرک الیوم یوم حدید، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، آج تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، جب غفلت کی آنکھ کھلے گی تو آدمی اپنے سارے اعمال اپنے سامنے پائے گا، زندگی جیسے گزاری ہے اور جو کچھ زندگی میں کرتا رہا ہے سب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ پڑھ رہا ہوگا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، کہ جس آدمی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو، نماز کے بعد اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اور اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو 11 بار پڑھ کے اگر اپنی آنکھوں پہ پھونک مار کے اپنی آنکھوں پر لگائے تو اس کی بینائی جو ہے وہ تیز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ بہت سارے اولیاء اور علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی ہے۔ تو اس وقت جب آدمی کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا جائے گا تو ہر چیز آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، سارے کے سارے اعمال اچھے برے اس کے سامنے ہوں گے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کے ساتھ والا کہے گا یعنی فرشتہ کہ یہ ہے اس کا نامہ اعمال، کرامن کاتبین ساتھ ہوں گے، نامہ اعمال ہر آدمی کے پاس ہوگا، اس دنیا میں جو کچھ کرتا رہا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، سب کی سب اس کے سامنے ہوں گی، اور ایک ایک اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوگا۔ اس وقت حکم ہوگا الکیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر سرکش کافر کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو، منا ان للخیر، جو بہت روکتا تھا نیکیوں سے، معتدن مرید، اور وہ شک کرنے والا تھا، ہر شک میں آگے بڑھتا تھا دین اسلام پر، انبیاء کی ذات پر، قرآن و حدیث میں شک کرتا تھا، نیکی سے روکتا تھا برائیوں میں جاتا تھا. ہر وہ شخص اس آیت کریمہ کی وعید میں شامل ہے جو نیکی سے روکتا ہے, جو نیکی سے دور خود بھی بھاگتا ہے اور لوگوں کو بھی بھگانے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہے بے حیائی کا کوئی بھی طریقہ ہو, جیسا کہ آج کا لوگ یہ گانے بجانے کے روم کھول لیتے ہیں, یہ فلمیں لگانے والے, یہ ڈرامے چلانے والے, یہ بے حیائی معاشرے میں پھیلانے والے, یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ اللہ جل مجید و کریم ارشاد فرمائے گا یہ نیکیوں سے روکتے تھے. ان کو پکڑو اور ان کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. ہر وہ آدمی جو نیکی سے روکتے ہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے, ہر وہ آدمی جو دین اسلام میں شک کرتا ہے, جو انبیاء اکرام میں شک کرتا ہے, ہمارا حکم ہوگا کہ ان کو پکڑو اور جہنم میں ڈالو. اور ہر وہ آدمی اللہ ذی جعل مع اللہ الہن آخر, کہ جو اللہ کے ساتھ اور خدا کو پوجتا تھا, فرمایا اس کو بھی پکڑو اور اس کو بھی جہنم میں ڈالو. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ عَذَابِ الشَّدِيدِ, اور اس کو دردناک عذاب میں ڈالو. کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے ہیں, اللہ کے برابر کسی کو الہ مانتے ہیں, نیکیوں سے روکتے ہیں, دین اسلام میں شک کرتے ہیں, تو فرمایا جائے گا کہ ان سب کو پکڑو اور ان کو جہنم میں ڈال دو. کالا کرینو ہوں ربا نام اتگئی تو ہوں. اب دوست جو یہاں گمراہی پھیلاتے ہیں, جو دوستوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں, کتنے ہی ایسے دوست ہیں جو ہمیں معاذ اللہ کچھ جوڑے پہ لگاتا ہے, کوئی جو ہے وہ سینمے پہ لگاتا ہے, کوئی ہیروئن پہ لگاتا ہے, کوئی ڈرام پہ لگاتا ہے. اس وقت بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ میرا دوست ہے, اس نے مجھے گمراہ کیا تھا, یہ مجھے بے حیائی کی طرف لے جاتا تھا, اب اللہ کے سامنے وہ کیا کہے گا؟ قال قرینہ ربنا ما اتغ تو ہوں, میں اے میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا. اب وہاں یہاں جو لوگ یعنی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, دوستوں کو گمراہ کرتے ہیں, اولادوں کو گمراہ کرتے ہیں, وہاں سب انکار کر دیں گے کہ میں نے تو ان کو گمراہ نہیں کیا. ولیکن کان فی دلالہ بعید, یہ خود ہی بڑی دور کی گمراہی میں پھیلا ہوا تھا. یا تو یہ شیطان کے بارے میں ہے کہ آدمی عرض کرے گا باری تعالیٰ میرا کیا قصور, یہ شیطان مجھے گمراہ کرتا تھا. تو شیطان کہے گا کہ نہیں میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا, یہ تو خود ہی گمراہی بڑی دور کی گمراہی میں پھیلا ہوا تھا, یہ تو خود ہی بے حیائی میں پڑا ہوا تھا, ہم گناہ تو خود کرتے ہیں. لیکن اس کو ڈال کسی پہ دیتے ہیں, نیکی کرے تو اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے, میں بہت اچھا ہوں, لیکن اگر کوئی برائی ہو جائے تو کہتے ہیں جی یہ تو شیطان کروا رہا ہے, میرا تو اس پہ کوئی قصور نہیں ہے. حالانکہ آدمی کا اپنا بھی اس میں قصور ہوتا ہے, آدمی خود بھی آگے بڑھتا ہے برائی میں تو شیطان بھی انکار کر دے گا, اس کے سارے دوست بھی انکار کر دیں گے. اب دوستوں کو کہ رہے گا. تو نے مجھے فلاں وقت نہیں گمراہ کیا تھا, وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے تجھے کب گمراہ کیا تھا. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی رب کے سامنے تو رب کیا ارشاد فرمائے گا, قال لا تقتسموا لدي اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو, اب میرے سامنے ایک دوسرے کو دوش نہ دو, میرے سامنے ایک دوسرے کو برا نہ کہو, کہو قد قدمت علیکم بالوعید اس سے پہلے ہی میں نے تجھے ڈر سنا کر جو تھا وہ خبردار کر دیا تھا. کیا میں نے بتایا نہیں تھا؟ کیا میں نے انبیاء نہیں بھیجے تھے؟ کیا میں نے قرآن اور دیگر کتابیں نہیں بھیجی تھی؟ کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ نیکی کا کیا صلہ ملے گا, برائی کا کیا صلہ ملے گا؟ کیا تمہیں میں نے عقل نہیں دی تھی کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے؟ اب تم کہتے ہو میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے شیطان نے گمراہ کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے جی وقت کے حاکم بڑے ظالم تھے, وہ ہمیں نیکیوں پہ عمل نہیں کرنے دیتے تھے, مختلف قسم کے بہانے تراشتے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اب میرے سامنے کوئی بہانہ نہ تراشو, چلے جاؤ جہنم میں. کیوں کہ میں نے انبیاء بھی بھیجے, میں نے کتابیں بھی بھیجی, میں نے اولیاء کو بھی ڈیوٹی لگائی, میں نے تمہیں عقل بھی عطا فرمائی, میں نے تمہیں بہت ساری چیزیں عطا فرما دی, لیکن تم نے کسی ایک پر بھی عمل نہ کیا. آج تم جھگڑ رہے ہو کہ فلاں نے گمراہ کر دیا, شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا, یا فلاں نے ہمیں گمراہ کر دیا. تو اس لیے اللہ ارشاد فرمائے گا میرے سامنے مت جھگڑو, میں نے پہلے تمہیں خبردار کر دیا تھا. ما یبدل القول قول لدی میرے سامنے بات بدلتی نہیں. وما انا بظلام للعبید اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں, میں نے جو پہلے لکھ دیا تھا آج وہی فیصلہ ہوگا اور میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ جل مجد کریم ظالم نہیں ہے, ظلم وہاں ہو ہی نہیں سکتا. وہ عدل بھی کرے تو پھر بھی ہم جیسے لوگ تو اللہ معاف کرے, کہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہ ان راستوں میں بھی چل سکیں جو جنت کو جاتے ہیں. یہ تو اس کا فضل ہے کہ اپنے فضل اور اپنے محبوب کا متی سمجھ کے ہم پر کرم نوازی کر دے, مگر نہ ہمارے اعمال وہ تو عدل بھی کرے تو ہم بخشے نہیں جائیں گے. ہاں وہ فضل کرے عدل کریں تے تھر تھر کمبل کچیاں شانہ والے ہو, فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہوں. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. یوم نقول لجہنم ہم اس دن کہیں گے جہنم کو حلم تالا آتی کیا تو بھر گئی, کیا تیرا پیٹ بھر گیا, وتقول ہم میں مزید، اور وہ کہے گی کہ مجھے اور بھی چاہیے، نہیں میرا بھی پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور عطا، مجھے اور، مجھ میں اور جہنمیوں کو بھیج، اللہ جل مجد الکریم نے جہنم سے وعدہ کیا کہ میں تجھے بھر دوں گا، اب قیامت کے روز کفار کو جہنم میں بھیج کے اللہ جل مجد الکریم پوچھے گا کہ کیا اب تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا، وہ کہے گی نہیں نہیں باری تعالیٰ مجھے اور چاہیے، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، فَتِلْ جَنَّتُ، اور جنت کو اس دن جو ہے وہ نزدیک کر دیا جائے گا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوں کے لیے، غیر بعید، وہ دور نہ ہوگی، وہ حشر کے میدان میں جنت کا نظارہ کریں گے، ان کو حشر کا میدان ہی نہیں لگے گا، وہ جنت کے نظاروں میں مگن ہوں گے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کئی آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کو وہ 50,000 سال کا دن ایک فرض نماز پڑھتے جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا معلوم ہوگا، کسی کو ایسا لگے گا کہ جیسے دو رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے، ابھی اس نے دو رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، ابھی سلام پھیری تو وہ حشر کا میدان ختم بھی ہو چکا ہے، اور کوئی ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے کہ ادھر آنکھ جھپتے ہوئے 50,000 سال کا دن ختم ہو چکا ہوگا، کیوں کہ وہ اللہ کے نظاروں میں، اللہ کے دیدار میں، جنت کے نظاروں میں وہ مگن ہوں گے، اور جو جنت کو دیکھ رہا ہوگا اسے یعنی قیامت کی ان ہولناکیوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حاضم تعدین لکل اواب حفیظ، اور فرمایا جائے گا یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر ایک توبہ کرنے والے سے کو یاد، اور حکم الہی کو یاد رکھنے والے کے لیے یہ ہے، مومنوں کو کہا جائے گا یہ لو میں نے اس جنت کا تم سے وعدہ کیا تھا، جنہوں نے میرے احکام کو یاد رکھا، جنہوں نے میرے احکام پر عمل کیا ان کے لیے میں نے یہ جنت تیار کی ہوئی ہے۔ من خشی الرحمن دل غیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتا رہا، رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن رب کے عذاب سے ڈرتا ہے، رب کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو بن دیکھے جو رب کریم سے ڈرتے رہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم ان کے لیے ہم نے یہ جنت پیدا کی، ان کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، وجاء بقلب منیب، اور وہ ہر وہ آدمی جو جھکنے والا، متوجہ ہونے والا اور توبہ کرنے والا دل لے کر آیا، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو اے مومنو سلامتی کے ساتھ جو ہے تم سب جنت میں چلے جاؤ، جنت کی سیر کرو اور جنت میں رہو۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ کی کا دن ہے، اب تمہیں واپس نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں ہے کہ تم نے سار سال تک نیکیاں کی، چل سار سال تک جو ہے وہ تو تم یعنی یہاں زندگی گزارو، یا چلو 120 سال تک گزار لو، یا 1,000 سال، نہیں، اللہ جل مجد الکریم اپنے کرم و فضل سے فرمائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگ جنت میں رہو۔ لہم ما یشاؤون وفیہا، لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے جنتی ان کو وہ ملے گا وہاں، جو ان کے دل میں آئے گا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو جنتیوں کے لیے سبحان اللہ جتنی بھی یعنی آپ تعریف کر سکیں اس سے بڑھ نہیں سکتے، کہ جنتی کے ذہن میں جو آ جائے اللہ جل مجد الکریم اس کو وہ عطا فرما دے گا۔ ولدینا مزید, اور جو وہ نہیں مانگ سکتا فرمایا ہم اس کو وہ بھی عطا فرما دیں گے. آدمی تو وہی مانگے گا جو اس کو علم ہوگا, تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہوتا ہے اس کا مانگا بھی اس کو دیں گے, لیکن جو نہیں مانگ سکتا ہم اس کو وہ بھی عطا کریں گے, جو اس کو علم بھی نہیں ہے ہم وہ بھی عطا کریں گے. وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور ان سے پہلے کتنے ہی جماعتیں, کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ غرق ہو چکے, ہم نے کتنوں کو غرق کر دیا, کتنی سنگتیں غرق ہو گئیں. ہم اشد منہم بدشن, وہ طاقت میں ان سے سخت تھے. آج جو ہے ہمارے پلے کیا ہے, ہم پھر بھی اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. وہ لوگ جن کی عمریں ہزاروں سال, وہ لوگ جن کی طاقت آج کے سو سو آدمی سے زیادہ, کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے حمان؟ کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے ابو جہل؟ کہاں ہے ابو لہب؟ فرمایا غرق کر دیے, وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے. جب انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا, تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ فنت کا ابو فل بلاد, وہ دوڑے پھرتے تھے شہروں میں, ملکوں میں, ملکوں کے بادشاہ تھے, کوٹھیاں بنائی ہوئی تھی, بنگلے بنائے ہوئے تھے, باغات لگائے ہوئے تھے. آج کہاں ہیں وہ؟ حل میں محیث, کیا انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ مل سکی؟ جب اللہ جل مجد الکریم کا عذاب آیا, جب اللہ جل مجد الکریم کی پکڑ آئی, تو کیا فرعون بچ گیا یا نمرود بچ گیا یا دولت مند قارون بچ گیا؟ نہ کسی کی حاکمیت اور دولت نے یعنی بادشاہی نے اس کو بچایا, نہ کسی کی دولت نے اس کو بچایا, نہ کسی کی طاقت نے اس کو بچایا, نہ کسی کے رشتہ داروں نے اس کو بتایا. کوئی آدمی بھی تو اس وقت کام نہیں آتا. تو فرمایا دیکھو کتنے تم سے پہلے تھے کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا, اور وہ کہیں بھی جو ہیں فرار ہو کر نہیں جا سکے, ان کو کوئی پناہ نہیں مل سکی. ان فی ذالک لذکرا, یہ تو نصیحت ہے کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب, کہ جس کے لیے ہوشیار دل ہو, او الک سما وہو شدید, یا متوجہ ہو کر کان لگا کر سنتا ہو. یہ سارا قرآن, یہ ساری باتیں, یہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے کسے کہانیاں, یہ عبرت, یہ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ جو کان لگا کر سنتا ہے, جس کا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, جو قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھ کے سنتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین پیدا کیے, وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو ان کے درمیان ہیں, فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ, چھ دن میں, وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, اور ہمیں کوئی جو ہے تھکن وغیرہ نہیں ہوئی. تو یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا آسمان اور زمین بنا دیا جیسا یہودی کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے اتوار کو شروع کیا زمین و آسمان کو بنانا, اور جمعے کو ختم کیا, اور معاذ اللہ وہ تھک گیا, اور ہفتے کے روز اس نے آرام کیا, لہذا ہفتے کا روز جو ہے وہ چھٹی کا روز ہے. یہ یہودیوں کا عقیدہ, اس لیے وہ اس دن کو یعنی کوئی کام نہیں کرتے, اس کو چھٹی کا دن مناتے ہیں, جیسے عیسائی اتوار کو مناتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آسمان و زمین بنانے میں مجھے کوئی تھکان نہیں ہوئی. فصبر علی ما یقولون, اے میرے محبوب صبر کیجئے ان کی بے حیائیوں پر, ان کی باتوں پر, یہ جو تیرے بارے میں بے تکی باتیں کرتے ہیں, گستاخیاں کرتے ہیں, اے محبوب آپ صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے, قبل طلوع الشمس, سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, وقبل الغروب, اور غروب ہونے سے پہلے, یعنی فجر کی نماز پڑھیے اور زہر اور عصر کی نماز پڑھیے, ومن اللیل, اور رات کی نماز پڑھیے, فسبحوا, اور اس کی ہم تسبیح بیان کیجئے, وادبار السجود, اور مغرب کے اور عشاء کے بعد, جو ان سجدوں کے بعد بھی رب کی تسبیح بیان کیجئے, یعنی ہما وقت اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کیجئے, تسبیحات بیان کیجئے. اللہ جل مجد الکریم کے عبادت میں صبح و شام جو ہے وہ لگے رہیے. وسط میں یوم ینادل منادے من مکان قریب, اور سنیے اس کو کہ جو قریب کے مکان سے, قریب کی جگہ سے تمہیں آواز دینے والا ہے, اس آواز کے منتظر ہو جائیے کہ پکارنے والا قریب سے پکارے گا. یوم یسمعون صیحتا, کہ جب وہ ایک کڑک سنیں گے, بالحق کے حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہ ہے قبروں سے نکلنے کا دن۔ یہ آواز آئے گی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر طرف سے ایک آواز آئے گی، اور جب وہ آواز آئے گی تو کہا جائے گا یہ ہے قبروں سے نکلنے کا دن۔ دنیا کی ہر چیز، زمین جو ہے یہ ہر چیز کو باہر پھینک دے گی۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بان ربک اوحى لها، جس دن یہ زلزلہ آ جائے گا زمین ہر چیز باہر پھینک دے گی، اور انسان حیران ہو کے پوچھے گا اس کو کیا ہو گیا، آج زمین کو کیا ہو گیا؟ فرمایا جائے گا تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے، اس لیے اس نے ہر چیز کو باہر پھینک دیا ہے۔ قبروں والے باہر نکلیں گے اور پکاریں گے میں باسنا نمبر کا دینا، ہمیں کس نے آج ہمیں بستروں سے اٹھا دیا۔ وہ قیامت کا جب منظر دیکھیں گے، جب ہول ناکیاں دیکھیں گے تو قبر کا عذاب بھول جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اس سے بہتر تو قبر کا عذاب ہی تھا، یہ میدان حشر تو قبر سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ ہمیں آج کس نے ہمارے بستروں سے، ہمارے برتنوں سے آج ہمیں کس نے جگا دیا ہے۔ اِنَّ نَحْنُ نُحْيِي فرمایا اللہ جل مجد و کریم نے ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ ہم ہی مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ پر ہماری طرف لوٹ کر سب نے آنا ہے۔ زندہ کرنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ۔ تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے ہم ہی نے تمہیں جلایا، ہم ہی نے تمہیں مارا، اور ہمارے پاس ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ کس دن؟ یوم تشقق الارض، کہ جس دن زمین پھٹ جائے گی۔ انہم، ان میں سے، سراہن، ذالک حشر، لوگ دوڑتے ہوئے نکلیں گے اپنی قبروں سے، لوگ دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ یہ لوگوں کا اکٹھا کرنا، علینا یسیر، ہم پر بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قبریں پھٹیں گی، ہر کوئی آج سے جو لاکھوں سال پہلے دفن ہے وہ بھی نکلے گا، جو بھی دفن ہے سب نکلے گا، اور اللہ جل مجد و کریم سب کو اکٹھا کریں گے۔ اللہ اشار فرما رہا ہے کہ ہمیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں، ہم ساری دنیا کو قیامت کے روز اکٹھا کر دیں گے۔ جو ہڈیاں، جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، وہ بھی قبروں سے نکل کر آ رہے ہوں گے، جو کروڑوں سال پہلے دفن ہو چکے وہ بھی دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ ہر کوئی اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا آ رہا ہوگا، کسی کا جو سر ہے آسمان کی طرف بلند ہے اور گلے میں توک پڑا ہوا ہے، اور کسی کا گناہوں کے بوجھ سے سر جھکا ہوا ہے، اور کوئی اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوا جو ہے وہ بڑے مزے سے ٹہلتا ہوا جا رہا ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوگا قیامت کے روز، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے قیامت کے روز چل رہا ہوگا، نیکوں کو تو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا، ان پر تو جنت کے بادل سایہ کیے ہوئے ہوں گے، اور گناہگار اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسی کا پسینہ گھٹنے تک تو کسی کا تخنے تک، کسی کا پسینہ ناف تک تو کسی کا پسینہ اس کے سر تک، اور کوئی پسینے میں قیامت کے روز دکھیاں کھا رہا ہوگا۔ قیامت کا بڑا ہولناک منظر ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے کہ کیسے کروڑوں سال پہلے جو دفن ہو گئے، جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، وہ کیسے جاگیں گے، کون ان کو جگائے گا؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مجھ پر سارا آسان ہے، میں سب کو اکٹھا کر دوں گا۔ جیسے ایک کافر آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر لے آیا، قالوا اذا كنا عظاما ناخرة، کہنے لگے آ کر کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو بوسیدہ ہڈیاں ہو چکی، یہ جو مٹی کے ساتھ مٹی انسان ہو چکے، یہ بھی زندہ ہوں گے؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اب تو ہڈی ہے نا، میں نے تجھے انسان اس وقت پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان اب تو تیری ہڈیاں تو ہیں, اب تو کہہ رہا ہے کہ قبر کی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا, میں نے تو تجھے اس وقت پیدا کر دیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا. ثم خلقناه من نطفه امشاجا, میں نے ایک پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کر دیا. وجعلناه سميعا بصيرا, اور میں نے اسے سنتا اور دیکھتا بنا دیا. اب بنایا اللہ نے, پیدا کیا اللہ نے, انسانیت دی اللہ نے, زندگی دی اللہ نے. اب اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرما رہا ہے, قتل الانسان ما اکفرا, انسان قتل ہو جائے کس بات پہ یہ جو رب کریم سے انکار کر رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ انسان کس چیز نے تجھے رب کریم سے غافل کر دیا. تیرا رب تو بڑا کرم والا, تیرا رب تو بڑی محبت والا ہے, تیرا رب تو بڑا کریم ہے, تو اپنے کریم رب سے کیوں دور جا رہا ہے اور کیوں تو شیطان کے پیچھے لگ گیا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے روز سب کو اکٹھا کر دیں گے اور حشر کے دن, اور یہ ہم پر کوئی مشکل نہیں ہے. نحن عالم, اے نبی اے میرے محبوب, ہم جانتے ہیں بما یقولون, اور جو وہ تجھے باتیں کرتے ہیں, وہ جو تیرے ساتھ آ کے مذاق کرتے ہیں, وہ جو تیری گستاخیاں کرتے ہیں, وہ جو تیری شانوں کو نہیں مانتے, اے محبوب ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ جو تیرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ہم سن رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار, اور محبوب ان پر میں نے آپ کو جبار بنا کے نہیں بھیجا, میں نے تو تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. میرے محبوب کریم کو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو ان پر جبار بنا کر نہیں بھیجا, ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. تو محبوب میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, جو یہ باتیں کر رہے ہیں, جو یہ بے حیائی اور بدتمیزی کر رہے ہیں, میں ان کا حساب لگا رہا ہوں. فذکر بالقرآن, تو ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے. میں یہ خوف و وعید, کہ وہ لوگ جو یعنی وعید سے ڈرتے ہیں, ڈرنے والے لوگوں کے لیے آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیے اور ان کو وعید سنائیے, ان کو ڈر سنائیے, ان کو قیامت کے دن کا جو ہے وہ بتائیے کہ قیامت آئے گی اور تمہارا کیا حشر ہوگا. اللہ جل مجد و کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس دن کی تیاری کا جو ہے وہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کا دن بڑا سخت ہے, قبر کا دن بڑا سخت ہے. اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ, ان کو بتاؤ کہ قبر حشر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا, قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا, حشر کے میدان میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قبر اور حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دنیاوی بے حیائیوں سے, بدتمیزیوں سے بچا کر, اپنا دامن بچا کر, یعنی پاک دامنی کے ساتھ آقا کریم کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. آج الحمدللہ رب العالمین سورہ قاف مبارکہ 26 پارہ کا درس قرآن کریم ختم ہوا, کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو سورۃ الزاریات کا جو درس پاک ہے وہ ہوگا. سورۃ الزاریات کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی. وما علی الا البلاغ المبین, اب انشاءاللہ ایک ناشریف ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. کسی دوست نے اگر ناشری پڑھنی ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے اور ناشریف سنا, اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. جی آدیاں صاحب تو میرے خیال میں موجود نہیں ہیں, حدیث بھائی ہیں, حج صاحب ہیں, تشریف آئیے جناب. سہیل بھائی ہیں, اپنا کیا نام ہے اس کا مائک پکڑیے اور کسی نعت خان کو بلائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.